बेचारी बत्तख, एक फ्रेंच लोक कथा। कैसा दिमाग था उस बेचारी पे बत्तख का। अपने सिर दर्द को ठीक करने के लिए वो महल में गई पेपरमिंट वाली चाय पीने के लिए। रास्ते में उसे एक कुछ अन्य जानवर मिले जो भी उसके साथ साथ चल पड़े, पर महल में पहुंचने से पहले उन्हें एक चित्कार आवाज सुनाई दी। एक भूखा भेड़िया चिल्ला रहा। फिर सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए पास के घर के दरवाजे में घुस गए। वो दरवाजा महल का दरवाजा नहीं बल्कि एक टूटी फूटी झोपड़ी का दरवाजा था, पर अंदर बेचारी बत्तख और उसके साथियों को आश्चर्य का सामना करना पड़ा। एक मनमोहक फ्रेंच लोक कथा। बेचारी बत्तख, उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, किसी भी इलाज से फायदा नहीं हो रहा था। मैं महल में जाऊंगी, बत्तख ने कहा। वहां मैं रसोइये से पेपरमिंट की चाय बनाने को कहूंगी, उससे मेरा सिर दर्द जरूर ठीक हो जाएगा। उसके बाद बत्तख ने वही किया, वो तुरंत महल की ओर चल पड़ी। बत्तख एक पथरीली पगडंडी के ऊपर चढ़ी। मैं वहां जल्द ही पहुंच जाऊंगी, बत्तख ने गीत गाया। कुछ ही देर में उसकी मुलाकात एक छोटी काली बिल्ली से हुई। तुम्हारा दिन शुभ हो, छोटी काली बिल्ली ने कहा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं महल में जा रही हूँ, वहां मैं रसोइये से पेपरमिंट की चाय बनाने को कहूंगी, उससे मेरा सिर दर्द जरूर ठीक हो जाएगा, बत्तख ने कहा। मुझे भी महल को देखकर कितना अच्छा लगेगा, मैंने महल कभी नहीं देखा है, छोटी काली बिल्ली ने कहा। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? जरूर, बत्तख ने जवाब दिया। उसके बाद बत्तख और छोटी काली बिल्ली पथरीली पगडंडी पर आगे बढ़े। हम वहां जल्द ही पहुंचेंगे, बत्तख और काली बिल्ली ने गीत गाया। कुछ आगे जाकर चरागाह में उन्हें एक भेड़ मिली। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भेड़ ने पूछा। मैं महल में जा रही हूँ, मैं वहां रसोइये से पेपरमिंट की चाय बनाने को कहूंगी, उससे मेरा सिर दर्द जरूर ठीक हो जाएगा, बत्तख ने कहा। मैंने महल कभी नहीं देखा है, छोटी काली बिल्ली ने कहा। मुझे महल के नाजुक फूलों को कुतरने में कितना मजा आएगा, भेड़ ने कहा। अगर ऐतराज न हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? जरूर, बत्तख ने जवाब दिया। फिर भेड़ भी उनके साथ साथ चल दी। हम वहां जल्द ही पहुंचेंगे, बत्तख, काली बिल्ली और भेड़ ने गीत गाया। फिर वो पहाड़ी के ऊपर और ऊपर चढ़े। गिरजाघर, सूरज ढलने लगा, गिरजाघर की घंटी बजने लगी, पर वो अब तक महल नहीं पहुंचे, पर वो एक गाय के पास जरूर पहुंचे। शुभ संध्या, गाय ने कहा। आप लोग कहाँ जा रहे हो? मैं महल में जा रही हूँ, वहां मैं रसोइये से पेपरमिंट की चाय बनाने को कहूंगी, उससे मेरा सिर दर्द जरूर ठीक हो जाएगा, बत्तख ने कहा। मैंने महल कभी नहीं देखा है, छोटी काली बिल्ली ने कहा। मैं महल में जाकर वहां के नाजुक फूलों को कुतर कुतर कर खाऊंगी, भेड़ ने कहा। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तो फिर हम चार हो जाएंगे, गाय ने कहा। तुम भी जरूर हमारे साथ चलो, बत्तख, छोटी काली बिल्ली और भेड़ ने कहा। फिर गाय भी उनके साथ चल दी। हम वहां जल्द ही पहुंचेंगे, पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते चढ़ते चारों ने यह गीत गाया। कुछ देर में अंधेरा छा गया और चांद निकल आया। अंधेरे में वे सभी जानवर हो गए, वो अपने अपने घरों से दूर एक पहाड़ी पर थे। तभी हुआ हुआ की डरावनी आवाजें आने लगी। यह तो बूढ़े भेड़िए की आवाज है, भेड़ ने कहा। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे खाए। मैं भी नहीं, बत्तख ने कहा। मैं भी नहीं, छोटी काली बिल्ली ने कहा। मैं भी नहीं, गाय ने कहा। फिर वे चारों ओर दौड़ने लगे। चलो जल्दी जल्दी दौड़ो, हम वहां जल्द ही पहुंचेंगे, वे दौड़ते रहे और गाते रहे। दौड़ते दौड़ते वे एक दरवाजे पर पहुंचे। अगर आपको लगा हो कि महल का दरवाजा था तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अरे नहीं, वो दरवाजा पुराना और गंदा था। घर भी पुराना, एक झोपड़ी जैसा था। वो टूटा फूटा घर बस गिरने वाला था। फिर बत्तख, छोटी काली बिल्ली, भेड़ और गाय ने उस घर की खिड़की में से झांक कर देखा। घर में एक बूढ़ी औरत आग सेक रही थी। बैठे बैठे बुढ़िया खुद से बातें कर रही थी। मैं कितनी दुखी हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। काश मेरे पास एक मुर्गी या बत्तख होती, फिर मैं उसके अंडों से नाश्ते में ऑमलेट बनाती। काश मेरे पास कोई भेड़ होती, फिर मैं उसके ऊन से अपने लिए स्वेटर बुनती। काश मेरे पास एक गाय होती, फिर मैं सोने से पहले गर्मा गर्म दूध पीती। काश मेरे पास कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली होती, फिर मैं उससे दोस्ती करती और दिन भर बातें करती, फिर मुझे कितनी खुशी मिलती। तभी हुआ हुआ बूढ़े भेड़िए के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। चलो हम लोग अंदर चलते हैं, बत्तख ने कहा। फिर बत्तख, काली बिल्ली और भेड़ चारों दौड़कर उस औरत के घर में घुसे। दौड़कर उस औरत उन्हें देखकर बुढ़िया को बेहद आश्चर्य हुआ। फिर अचानक बत्तख के सिर का दर्द अचानक गायब हो गया। बत्तख ने एक अंडा दिया, गाय ने दूध दिया, बूढ़ी औरत ने भेड़ की पीठ सहलाई, उसने छोटी काली बिल्ली को अपनी गोद में रखा और फिर बुढ़िया ने गाना गाया। मेरे सभी दोस्त आए, वे चांदनी रात में आए। बुढ़िया गाना गाती रही, फिर सब लोग चैन से सो। वो भेड़िया चिल्लाता रहा, गुर्राता रहा, पर घर का दरवाजा कस कर बंद था। उसके बाद से बत्तख को कभी सिर दर्द नहीं हुआ, इसलिए वो कभी महल में नहीं गई, नहीं छोटी काली बिल्ली, न भेड़, न गाय। वे सभी उस टूटी फूटी झोपड़ी में आराम से रहने लगे। वो झोपड़ी पहाड़ी के ऊपर एक पथरीले रास्ते पर स्थित थी।